हारे नहीं वो कभी दुख से, तुम निर्बल को रक्षा दो रह पाए निर्बल सुख से, भक्ति को शक्ति दो भक्ति को शक्ति दो, जग के जो स्वामी हो इतनी तो अरज सुनो, है पथ में अंधियारे दे दो वरदान में पूजियारे, ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे, तुमरे बिन हमरा